นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่105โคปกะโมคคลานสูตรมีในสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วไม่นานท่านพระอานนท์อยู่ที่พระวิหารเวรุวันในเขตพระนครราชกฤห์ก็ในสมัยนั้นแลพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรเป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธทรงระแวงพระเจ้าปัจโชตะแห่งกรุงอุเชนีจึงรับสั่งให้ซ่อมแซมพระนครราชกฤห์ก็ในครั้งนั้นท่านพระอานนท์นุ่งสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครราชกฤห์ในเวลาเช้าขณะนั้นมีความดำริขึ้นว่าก็เวลานี้ยังเช้าเกินควรที่จะเที่ยวไปบิณฑบาตในนครราชกฤห์ถ้าใครเราพึงเข้าไปหาพราหมณ์โกปกะโมคคลานะในที่อยู่ของเธอเถิดเมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงได้ทำอย่างนั้นฝ่ายพราหมณ์โคปกะโมคคลานะได้แลเห็นท่านพระอานนท์เดินมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่านิมนต์เถิดท่านพระอานนท์ผู้เจริญท่านมาดีแล้วนานทีเดียวที่ท่านไม่ได้แวะเวียนมาที่นี้นิมนต์นั่งเถิดเมื่อท่านพระอานนท์นั่งบนอาสนะที่แต่งไว้แล้วฝ่ายพราหมณ์โคปกะโมคคลานะก็ถือเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งนั่งลงเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วพราหมณ์โคปกะโมคคลานะได้ถามท่านพระอานนท์อย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญมีภิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมหนอผู้ที่ถึงพร้อมด้วยธรรมะทุกๆข้อและทุกๆประการที่พระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นผู้เป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยธรรมะทุกๆข้อและทุกๆอย่างอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นถึงพร้อมแล้วในที่นั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวตอบว่าพราหมณ์ไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งที่ถึงพร้อมด้วยธรรมทุกๆข้อทุกๆประการตามที่พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นถึงพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงให้มรรคที่ยังไม่อุบัติได้อุบัติขึ้นที่ยังไม่เกิดให้ได้เกิดขึ้นตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกทรงทราบชัดทรงรู้แจ้งมรรคและฉลาดในมรรคส่วนเหล่าสาวกในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคจึงถึงพร้อมในภายหลังอยู่ก็คำพูดระหว่างท่านพระอานนท์กับพราหมณ์โคปกะโมคคลานะได้ค้างอยู่เพียงเท่านี้ก็ในขณะนั้นวัสกาลพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งมกธรัฐเที่ยวตรวจราชการในพระนครราชกฤห์ได้เข้าไปในที่อยู่ของพราหมณ์โคปกะโมคคลานะที่มีท่านพระอานนท์อยู่ด้วยได้ทักทายปราศัยกับท่านพระอานนท์พอให้ระลึกถึงกันได้แล้วนั่งลงณที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็ณบัดนี้พระคุณท่านนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอพระคุณท่านพูดเรื่องอะไร ค้างอยู่กันท่านพระอานนท์จึงได้เล่าคำถามของโคปกะโมกขลนพราหมณ์และได้เล่าคำตอบให้ฟังดังนี้ว่าพราหมณ์ไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งผู้ที่ถึงพร้อมด้วยธรรมะทุกๆข้อทุกๆประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นถึงพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันอยู่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้รู้มรรคคือมรรคขันธ์อยู่เป็นผู้รู้แจ้งมรรคคือมรรคมิถูเป็นผู้ฉลาดในมรรคคือมรรคโกวิโทส่วนสาวกในบัดนี้เป็นผู้เดินตามมรรคคือมรรคานุคาเป็นผู้ตามมาในภายหลังนี้แหละเป็นคำพูดระหว่างอัตมภาพกับพราหมณ์โคปกะโมกขลนะได้ค้างอยู่ตอนนั้นท่านก็มาถึงวสกรพราหมณ์จึงได้กล่าวถามในที่นั้นว่าข้าแต่ท่านพระนนท์ผู้เจริญมีภิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมหนออันพระโคดมผู้เจริญได้ทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของท่านทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้พราหมณ์ไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของท่านทั้งหลายซึ่งภิกษุทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ข้าแต่ท่านพระนนท์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นมีภิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมเล่าอันสงที่ภิกษุผู้เป็นเถระมากรูปด้วยกันสมมุติแล้วแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปแล้วภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลายพราหมณ์ไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งอันสงที่ภิกษุผู้เป็นเถระมากรูปด้วยกันสมมุติแล้วแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปแล้วภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลายซึ่งภิกษุทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ข้าแต่ท่านพระนนท์ผู้เจริญก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอาศัยอย่างนี้อะไรเล่าจะเป็นเหตุแห่งความสามัคคีกันโดยธรรมพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายมิใช่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเลยพวกภิกษุทั้งหลายมีที่พึ่งอาศัยคือมีธรรมเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่ท่านพระนนท์ผู้เจริญกระผมถามพระคุณเจ้าดังนี้ว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระโคดมผู้เจริญได้ทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุผู้นี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของภิกษุทั้งหลายพระคุณเจ้าก็ตอบว่าไม่มีและเมื่อกระผมถามว่ามีภิกษุจากรูปหนึ่งบ้างไหมอันหมู่ภิกษุผู้เป็นเถระมากรูปได้สมมติขึ้นและแต่งตั้งไว้ว่าให้ภิกษุรูปนี้เป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลายพระคุณเจ้าก็ตอบว่าไม่มีและเมื่อกระผมถามต่อไปว่าก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอาศัยอย่างนี้แล้วอะไรจะเป็นเหตุแห่งความสามัคคีกันโดยธรรมพระคุณเจ้าก็ตอบว่าไม่ใช่ว่าไม่มีที่พึ่งอาศัยแต่ภิกษุทั้งหลายมีธรรมะเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่ท่านพระนนท์ผู้เจริญก็คำที่พระคุณเจ้ากล่าวอย่างนี้กระผมจะเข้าใจเนื้อความนี้ได้อย่างไรพราหม มีอยู่แลที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายทรงแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายทุกๆวันอุโบสถภิกษุทั้งหลายเท่าที่มีอยู่นั้นจะเข้าไปอาศัยเขตคามแห่งหนึ่งอยู่ทุกๆรูปจะประชุมร่วมกันครั้นแล้วจะเชิญภิกษุรูปที่สวดปาติโมกข์ได้ให้สวดถ้าขณะที่สวดปาติโมกข์อยู่ปรากฏภิกษุมีอาบัติและโทษที่ล่วงละเมิดภิกษุทั้งหลายก็จะให้เธอทำคืนตามธรรมตามคำที่ทรงสอนไว้เพราะฉะนั้นเป็นนั้นว่าภิกษุผู้เจริญทั้งหลายมิได้ให้ภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งกระทำธรรมะต่างหากให้พวกภิกษุทั้งหลายกระทำข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญมีภิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมหนอซึ่งพระกุณเจ้าทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในบัดนี้พราหมณ์มีอยู่รูปหนึ่งแลที่ภิกษุทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญเรื่องนี้กระผมจะเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรเพราะกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมที่พระโคดมผู้เจริญแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่อาศัยของท่านทั้งหลายพระกุณเจ้าก็ตอบว่าไม่มีและเมื่อกระผมถามว่ามีภิกษุรูปหนึ่งบ้างไหมอันหมู่ภิกษุผู้เป็นเถระสมมุติแล้วแต่งตั้งว่าให้เป็นผู้ที่จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราเมื่อพระผู้มีพระภาคล่วงลับไปพระกุณเจ้าก็บอกว่าไม่มีและเมื่อกระผมถามต่อว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมซึ่งพระกุณเจ้าทั้งหลายเคารพนับถือบูชาแล้วก็ไปอาศัยอยู่พระกุณเจ้าก็บอกว่ามีอยู่รูปหนึ่งก็ในข้อความนี้กระผมจะเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรพราหมณ์มีอยู่แลที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธะตรัสบอกธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสไว้สิบประการบรรดาภิกษุรูปใดมีธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชารูปนั้นแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในบัดนี้ก็ธรรมะสิบประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าพราหมณ์คือภิกษุในธรรมะไว้ในนี้ข้อที่หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่ย่อมเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นผู้หูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะคือทำเหล่าใดที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดลงรอบเป็นการประกาศซึ่งพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะเห็นป่านนั้นเป็นธรรมอันเธอสดับแล้วมากทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น 3. เป็นผู้สันโดษ ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลาย 4. เป็นผู้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้ง4อันเป็นเครื่องประกอบในจิตอันยิ่งในปัจจุบัน 5. ย่อมแสดงฤทธิ์ ได้เป็นอเนกหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฟ้านอกกำแพงนอกภูเขาได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ทำการผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศโดยที่นั่งคู่ขาอยู่เหมือนนกก็ได้รูปกรรมพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์อนุภาพมากถึงป่านนี้ได้ด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ข้อที่6ย่อมฟังเสียงได้ทั้งสองเสียงคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงโสตะของสามัญมนุษย์ข้อที่7ย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นได้ด้วยใจว่าจิตมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเป็นต้นก่อนที่8ย่อมระลึกถึงขันธ์ที่อยู่อาศัยในชาติก่อนพบก่อนได้เป็นอเนกปริยายเป็นต้นก่อนที่9ย่อมมองเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์และข้อที่10ย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงธรรมนั้นอยู่พราหมณ์ธรรมะ10ข้อเหล่านี้แหละเป็นธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสบอกไว้บรรดาภิกษุรูปใดมีธรรมะเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชารูปนั้นแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในบัดนี้เมื่อท่านพระอานนท์ได้กล่าวอย่างนี้แล้ววัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งมคธรัฐได้เรียกอุปนันทะเสนาบดีมาแล้วกล่าวว่าท่านเสนาบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้สักการะธรรมที่ควรสักการะเคารพธรรมะที่ควรเคารพนับถือธรรมะที่ควรนับถือบูชาธรรมะที่ควรบูชาอย่างนี้ตกลงภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาธรรมะที่ควรบูชาอย่างนี้ก็ในเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ทำอย่างนี้ไซจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาสิ่งใดแล้วก็ไปอาศัยอยู่ได้เล่าต่อจากนั้นวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งมกฏรัฐจึงได้ถามท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์เวลานี้ท่านพำนักอยู่ที่ไหนพราหมณ์เวลานี้อาตมภาพอยู่ที่พระวิหารเวรุวันท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็พระวิหารเวรุวันเป็นที่รื่นรมเงียบเสียงไม่อึกทึกคึกโครมมีลมพัดเย็นสบายเป็นที่พักผ่อนของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเร้นอยู่อย่างนั้นหรือพราหมณ์แน่นอนพระวิหารเวรุวันจะเป็นที่รื่นรมเงียบเสียงและไม่อึดทึกคึกโครมมีลมพัดเย็นสบายเป็นที่พักผ่อนของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเร้นอยู่ก็ด้วยมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่านนั่นเอง ข้าแต่ท่านพระอานนท์ความจริงแล้วพระวิหารเวรุวันจะเป็นที่รื่นรมเงียบเสียงและไม่กระทึกคึกโครมมีลมพัดเย็นสบายเป็นที่พักผ่อนของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเร้นอยู่ก็ด้วยมีพระคุณเจ้าทั้งหลายเพ่งฌานมีฌานเป็นปกติต่างหากพระคุณเจ้าทั้งหลายเพ่งฌานและมีฌานเป็นปกติทีเดียวข้าแต่ท่านพระนนท์ผู้เจริญกระผมขอเล่าถวายว่าในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาในป่ามหาวันในเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นกระผมเข้าไปเฝ้าพระกรมผู้เจริญถึงที่นั้นพระองค์ได้ตรัสฌานกถาโดยอเนกปริยายพระองค์ทั้งเป็นผู้เพ่งฌานและเป็นผู้มีฌานเป็นปกติแต่ก็ทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงพราหมณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะทรงสรรเสริญการเพ่งคือฌานทั้งปวงก็หาไม่ได้และไม่ใช่ว่าจะทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช่อย่างนั้นคือพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญการเพ่งคือฌานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจรันจวนอยู่ด้วยกามราคะถูกกามราคะครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัดกามราคะนั้นเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเธอย่อมเพ่งเล็งใจจดจ่อปักใจมุ่งหมายอยู่เฉพาะซึ่งกามราคะทำกามราคะไว้ในใจมีใจปั่นป่วนอยู่ด้วยพยาบาทถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัดพยาบาทอันเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเธอย่อมเพ่งเล็งจดจ่อปักใจมุ่งหมายเฉพาะพยาบาททำความพยาบาทไว้ในใจมีใจกัดกลุ่มอยู่ด้วยความง่วงซึมคือทีนมิทะถูกทีนมิทะครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัดทีนมิทะอันเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเธอย่อมเพ่งเล็งจดจ่อปักใจมุ่งหมายเฉพาะทีนมิทะทำทีนมิทะคือความง่วงซึมไว้ในใจมีใจกลัดกลุ่มอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกุจจะถูกอุทธัจจะกุกุจจะครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัดอุทธัจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเธอย่อมเพ่งเล็งจดจ่อปักใจมุ่งหมายอยู่เฉพาะซึ่งความฟุ้งซ่านรำคาญใจทำความฟุ้งซ่านไว้ในใจมีใจกลัดกลุ่มอยู่ด้วยความเครือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเธอย่อมเพ่งเล็งจดจ่อปักใจมุ่งหมายอยู่เฉพาะซึ่งวิจิกิจฉาทำความเครือบแคลงเห็นแย้งไว้ในภายในพราหมณ์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญการเพ่งคือฌานเช่นนี้แต่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญฌานเช่นไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วเข้าอยู่ในธรรมนั้นได้เพราะความที่วิตกวิจารระงับไปจึงเข้าถึงฌานที่สองและเพราะความที่ปีติจางหายไปจึงเข้าถึงฌานที่สามและเพราะความที่ละสุขและละทุกข์เสียได้จึงเข้าถึงฌานที่สี่พราหมณ์พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้แหละข้าแต่ท่านพระอานนท์ เป็นอันว่าพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นทรงติเตียนฌานที่ควรติเตียนทรงสรรเสริญฌานที่ควรสรรเสริญเอาล่ะกระผมมีกิจมากมีธุระมากจะขอลาไปในบัดนี้พราหมณ์ขอท่านโปรดสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดและเมื่อวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธชื่นชมยินดีในภาสิทธิ์ของท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วครั้นเมื่อวัสการพราหมณ์หลีกไปแล้วได้ไม่นานพราหมณ์โคปกะโมคลานะได้กล่าวกับท่านพระอานนท์อย่างนี้ว่าท่านพระอานนท์ปัญหาของกระผมซึ่งกระผมได้ถามไว้พระคุณเจ้ายังไม่ได้ตอบแก่กระผมเลยพราหมณ์เราได้กล่าวแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งพูดถึงพร้อมด้วยธรรมะทุกๆข้อทุกๆประการที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นถึงพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันอยู่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้รู้มรรคคือมรรคคันยูเป็นผู้รู้แจ้งมรรคคือมรรคควิทูเป็นผู้ฉลาดในมรรคคือมรรคโกวิโทส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้เดินตามมรรคคือมรรคานุกาเป็นผู้ตามมาในภายหลังดังนี้โคปกะโมกัลลานสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ